بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، tukiwa tuendelea na darasa yetu risala al-qawl al-mufid fi adillati at-tawhid. Leo insha Allah ta'ala tutasoma mada ambayo kichwa chake la ya'lamu al-ghaiba ahadun illa Allah. Qala al-allama محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله تعالى رحمة واسعة: لا يعلم الغيب أحد إلا الله. الغيب لغة ما غاب عن العيون. غيب كتك لغة نكيل أمباتو كمفيشيكا يكاوماتو hayaoni kile kitu, huitwa ghaibu. Wa shar'an ma ghaba 'an al-khalqi min al-umuri al-mustaqbaliyya wal-madiyya, ni kila kilichofichika kutokana na wanadamu na majini bali na viumbe vyote katika mambo ya mustaqbal na mambo yaliyopita. Wa ilmu al-ghaib min sifati Allah azza wa jalla allati ikhtassa biha nafsa huwa al-mutafarrid bihi. Na ilmu al-ghaib ni katika sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala, ni sifa miongoni mwa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, na sifa hii ameihusisha nafsi yake peke yake, hakuna yeyote mwingine aliye na sifa kama hii. Faman idda'a musharakata Allah fi shay'in min dhalika bikihanatin aw ghayriha aw saddaqa man yad'i dhalika faqad ja'ala lillahi sharikan fima huwa min khasa'isihi wa huwa mukadhdhibun bil Qur'ani was sunnah فكفره من أعظم الكفر وأكبر الشرك. يوتي يلي أتكيداي وشركيانا الله سبحانه وتعالى كتك تشوتي كيلي تغيب كداي كوا أكيجوا إما كو كهاني أو كنجي يوتي إلي نينجيني أو akamsadikisha mwenye kudai ilmu al-ghaibi, basi huyu amemjaalia na kumweka mshirika pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo ambalo lamhusu Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa kitendo chake kama hiki atakuwa ameikadhibisha Qur'ani na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, na kufuru yake na shiriki yake hii ni katika aina kubwa kabisa za shirki na kufuru. Walmuradu bi ilmi al-ghaib al-ghaib al-mutlaq, ghaib mutlaq, yani kujua mambo yote ya ghaib. Wa amma ma yastariquhu al-jinn fa innama yakunu ba'da ikhbari Allah ta'ala lil-malaikati فيسترقه الجن ويكذبون ويزيدون. اما كيله wanachoiba majini si ghaib, kwa sababu tayari Allah akishawaambia nani? Malaika. Malaika wakizungumza kule mbinguni, wale majini hufanya nini? Huiba kule kwa kusikia yale maneno, kisha wakaongeza juu yake uongo. Sasa si ghaib hivi, wakashuka chini wakazungumza hapa na makuhani, kuna jambo fulani litatokea, lakini tayari Allah subhanahu wa ta'ala ashawaambia nani? Ashawaambia malaika. Lakini kabla ya hapo hakuna anayejua. قال رحمه الله تعالى قال الله تعالى وما كان الله ليطلعكم على الغيب نهكو الله سبحانه وتعالى نمني كو فهم شنيني مambo ya غيب نهي ni katika tukio lilotokea katika vita vya Uhud. Allah subhanahu wa ta'ala aliuleta ule mtihani ili wamjue aliye na wao waumini na ambaye hayuko na wao, sababu hawajui ghaibu. Lakini fitna inapotokea pale ndio mtu akajua, ah, kumbe huyu fulani hayuko na mimi. Fitna ikitokea, basi ndio chanzo kimewekwa cha kujua wa sawa na yule asiyekuwa sawa. Wama kana Allahu liyutli'akum 'ala al-ghaib. وقال تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. سيما ميمي سيكون بييني كون الناس خزينة الله سبحانه وتعالى ولا سيجي مامبو يليو في تشيكانا أمبي وسميها ناني Mtume sallallahu alayhi wasallam, khairu khalqillah wala a'lamu alghaiba wala aqulu inni malak wala siwaambi kuwa mimi ni malaika, mimi sifuati ila yanaofunuliwa kwangu, ule wahi ndo ninaofuata. Sema, je, wanakuwa sawa kipofu na mwenye kuona? Hawezi kuwa sawa. Aliyeona haki akaifuata na yule ambaye hataki kuifuata haki kipofu, watakuwa sawa? Hawako sawa. Basi hamfikiri chini mkafikiria. Waqala ta'ala qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha'a Allah. Waambie Muhammad, sijimiliki mimi nafsi yangu manufaa wala madhara isipokuwa kile anachonikadiria Allah subhanahu wa ta'ala. Walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khairi wa ma massani yasu. Na lau kama ningelikuwa mimi najua ghaib, lastakthartu min al-khair, ningekithirisha kufanya khairi. Wa ma massani yasu, na jambo baya lisingenigusa, lisingenipata. In ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun. Sikuwa mimi isipokuwa ni mwonyaji na mwenye kuwabashiria waumini kwa watakapomtii Allah subhanahu wa ta'ala watapata ajri kubwa mbele yake. Waqala ta'ala wala aqulu lakum indi khazainullah. Nani maneno Nuh alayhi salatu wassalam aliwaambia watu wake, wala siwaambieni nyinyi kuwa mimi nina khazina zake Allah subhanahu wa ta'ala, nampa ninayemtaka riziki na mnyima ninayemtaka, nampa ninayemtaka anayekitaka. La, similiki hilo. Wala a'lamu al-ghaiba, wala sijui yale yaliyofichikana. Wala aqulu inni malak, wala sidai na kuwaambieni nyinyi kuwa mimi ni malaika, bali mimi ni mwanadamu kama nyinyi. Maneno yako wazi kuwa hata mitume hawajui nini ghaibu. Waqala ta'ala qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athun. Waambie hakuna anayejua ghaibu mbinguni wala ardhini isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, wala hawajui wakati ule watakapofufuliwa ni lini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala katika kutuonyesha kuwa hata hawa majini pia ambao watu hudai kuwa wajua ghaib, hawana ilmu al-ghaib, wala hawajui yaliyofichikana. Tizama katika kisa cha Suleiman alayhi salatu wassalam, alipofikiwa na mauti, majini walikuwa wakimwogopa sana, wakifanya kazi na yeye akiwatizama, mfanyia kazi zake. Ya'maluna lahu ma yasha'u min tamathil wa jifanin kaljawabi wa quduri rasiyat i'malu ala Dawuda shukra wa qalilun min ibadi yashkur. Allah subhanahu wa ta'ala sema kuhusu majini, wa min aljinni man ya'malu bayna yadayhi bi'idhni rabbi wa man yazigh minhum an amrina nudhiquhu min adhabi sa'ir. Katika majini waliokuwa wakimfanyia kazi mbele yake kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kila anayejitenga na amri yetu katika wao tunamuonjesha adhabu ya moto unawaka. Ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila wa jifanin kaljawabi wa quduri rasiyat i'malu ala Dawuda shukra wa qalilun min ibadi yashkur. Kisha kasema Allah subhanahu wa ta'ala, falamma qadayna alayhi al-maut, tulipomhukumia kifo nani? Suleiman alayhi salatu wassalam. Ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata, hapana aliyewajulisha kifo chake isipokuwa mnyama wa ardhi aliyekula fimbo yake. Wale mtu wakaila ile fimbo, ilivyoanguka ile fimbo ndio wakaanguka, kujua ah, kumbe alikuwa shakufa zamani, sisi hatujui. Falamma kharra, na alipoanguka, tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil adhabi al-muhin, majini walitambua laiti kuwa wangejua ya ghaibu wasingekaa katika adhabu hiyo ya kufedhehesha. Walikuwa wafanya kazi, hawajui yankufa, waogopa, hawezi kumkaribia. Suleiman alayhi salatu wassalam kwa mfalme ambaye alitawala majini na watu, bali jeshi lake lilikuwa na majini na watu na ndege, na pia yeye alikuwa hajui ghaibu, wala wale majini waliokuwa pale hawajui nini, hawajui ghaibu. Wa hushira li Suleimana junuduhu min aljinni wal insi wat tayri fahum yuzahun. Kwa hivyo alikuwa na jeshi kubwa sana. Waonaje wewe jeshi la majini? Wewe njoo na bunduki zako, sijui na mabomu yako, ujue utapigwa makofi wewe umuone mtu. Kunani jamani? Uone watu wasikia makofi tu wewe. Usifanye kitu upigwa makofi tu. Ukizubaa hivyo vuto masikio, ukizubaa hivyo vuto mashavu, utabaki mtu hapo. Hakubaki mtu. Mwanzo wao sasa walivyooga, hakubaki mtu. Ah, tupigana watu tuone bwana. Suleiman alayhi salatu wasalam alikuwa na jeshi lake la majini wakimfanyia kazi, wakimuogopa kulikweli. Na siku ile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amejaalia mauti yake, majini hawajui, wafanya kazi hawajui. Mpaka alikuwa ametegemea kwenye bakora, mchwa wale wakaja wakala ile bakora mpaka ikaisha. Ilipoanguka ile bakora akaanguka, akajua ah, kumbe alikuwa amekufa. Hawajui ghaibu, kinyume na wanavyodhania watu. وقال تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو. فنغو ذا غيب نزويه الله سبحانه وتعالى اكون انا يزيجوه اسبقوه. وقال تعالى فقل انما الغيب لله, غيبني الله سبحانه وتعالى بكياك انا مشركنا. ولله غيب السماوات والارض. وقال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا. وقال تعالى قل الله اعلم بما لبثوا له غيب السماوات والارض. تزام آية عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا. هذه الآية دالة على اختصاص علم الغيب بالله وحده, Hii aya ni dalili ya kuwa ilmu al-ghaib ni khasa kwake Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. وقد يطرع الله عز وجل بعض خلقه على أشياء من علم الغيب على أشياء من علم الغيب لحكمة كالأنبياء والملائكة كما دلت عليه الآية التالية إلا من ارتضى من رسول. نوين الله أكوجدش غيب كتكفيون بواكي كما متومك وحكمة الملائكة وحكمة ياك الله سبحانه وتعالى. وقال الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح: علم الغيب صفة تختص بالله تعالى. علم الغيب نصفة إن أمخص الله سبحانه وتعالى بك ياك. وسائر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر به من الغيوب بإعلام من الله تعالى إياه لا أنه يستقل بعلم ذلك. نكوى متوم صلى الله عليه وسلم ألكوى أكيليز مambo mengine katika mambo ya غيب ni kwa sababu الله سبحانه وتعالى هم يلش هيلو ولا سيكوى نيه منيه أنا يزنغمز يلي غيب كوى يتوكى كوى كيه لا توكى الله سبحانه وتعالى. وهكذا الملائكة يطلعهم الله تعالى على ما يشاء وعلى ما شاء لحكمة شاءها سبحانه. بيكتك ملائكة واك واك أنا وجليش غيب وحكمة ياك الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ صالح الفوزان أعلى الله درجته حفظه الله: أي لا يطلع على شيء من الغيب إلا من اصطفاه لرسالته. الله سبحانه وتعالى هم يليش يوت غيب يسبق ويلي أليم تشقوا كتك متومي كم بوتومي رسالة أي فكيشي فيظهره على ما يشاء من الغيب ذي رشية كلي أنا تشكتاك كتك مامبو يا غيب. لأنه يستدل على نبوته بالمعجزات. So, mitume wakija huwa kuna miujiza huja nayo ambao ndiyo dalili ya kuwa wao ni mitume. Alati minha al-ikhbar bil-ghaib, katika hayo ni kule kutoa habari ya mambo yaliyofichika. Alladhi yutli'uhu Allahu alayhi, yale ambao Allah subhanahu wa ta'ala huwajulisha. Wa hadha ya'ummu ar-rasulu al-malaki wal-bashari, na hapa yaenea katika mitume miongoni mwa malaika na mitume miongoni mwa nani mwanadamu. Ja'ilu al-malaikati rusulan uli ajnihati mathna wa thulatha wa ruba. Kwa hivyo katika malaika kuna mitume wale ambao Allah huwachagua kuwatuma. Wala yutli'u ghayruhuma lidalili al-hasr, wala kuna yeyote mwingine mbali na mitume katika wanadamu na malaika ambao hujulishwa jambo kama hilo kwa dalili ya hasr, illa man irtada min rasuli, bas. فمن ادعى علم الغيب بأي وسيلة من الوسائل غير ما استثناه الله من رسله. يوتي أنا إلى علم الغيب كنجي يوتي إلي كتك زلنجي ونزداي كنيومنا هوا أمبو الله سبحانه وتعالى أمي وتاجي بكياو أمبوني متومي، فهو كاذب كافر نموانغو كفيري، سواء ادعى ذلك بواسطة قراءة الكف أو الفنجان. إيوه ساوى أديهايو كونجية كسوما كيغانجا أو نجية كسوما كيكومبي بعد أمتو كنوا شاي أو كهاوة أو الكهانة أو كتمية كهاني أو السحر أو أشاوي أو التنجيم أو كتمية علم ينيوتا أو غير ذلك أو نينجنزو كتكنجية ونزوديوه. Mwona kamshika mmoja mkono, kamshika hivi, kampapasa, kisha kamambia wewe, utapatikana na katha, na katha, na katha, na katha. Adai kuwa kwa kusoma, kile kiganja iwajua ghaibu. Uongo mtu. Na mwenye kudai haya ni kafir. Na aya ya suratul Kahf: kulillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibu samawati wal ardu. Hathi al-ayat, na kabla yake, التي ذكرها المؤلف فيها أن الأنبياء والملائكة والجن لا يعلمون الغيب، والكهان والمنجمون أبعد من أن يعلموا الغيب. هذه آية تونيشا كوا متومة ملائكة مجيني هواجوي غيب. Sasa hawa makuhani na wanajimu wanaotumia elimu ya nyota, hawa ni zaidi kutoweza kujua nini? Kujua ghaibu. Hawezi kujua ghaibu. Qala wa an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam mafatihul ghaibi khams la ya'lamuhunna illa Allah, funguo za ghaibi ni tano, hakuna anayezijua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'lamu ahadun ma yakunu fi ghadin illa Allah, hakuna anayejua kitakachokuwa kesho isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. ولا يعلم احد ما يكون في الارحام الا الله, ولا هكون انا يجوا كلشوكو ketika matumbo ya kina mama isipokuwa Allah. ولا يعلم نفس ماذا تكسب غدا, ولا تدري نفس باي ارض تموت, ولا هكون نفسي inaojua kitakachochuma kesho, ولا هكون نفسي inaojua ketika ardhi gani itakufa. ولا يعلم احد متى يجيء المطر الا الله, na hakuna anayejua ni wakati gani mvua itakuja isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ya'lamu ahadun mata taqumu sa'atu illa Allah, wala hakuna anayejua ni lini kiyama kitasimama isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Hadha alhadith alazim fihi dhikr mafatih alghayb alkhams, hi hadith azim ndani yake mnakutaja funguo za ghaib tano. Fala ya'lamu ahadun yaqinan ma sayahsulu fil ghadi sawa'un an nafsihi aw an jami'il khalqi wa ma qad yuqalu ma hiya illa dhununun wa tawaqqu'at, hakuna anayejua kwa yaqini kile kitakachotokea kesho. Ngoja kesho atanitambua mimi ni nani, si nitamuona? Hizi ni dhanna tu na matarajio, pengine kesho nikionana naye nitafanyia. Lakini una hakika kuwa kesho wewe utafika? Hauna hakika. Hakuna mwenye yaqini ya hilo isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala ndio ajua kwa yaqini kesho kutatokea nini. Ngoja kesho wewe ataisifike jioni ukaondoka duniani, na ushatamka ngoja kesho utanitambua bwana, hapa utanitambua mimi nani? Shamsikia mtu akisema hivyo, si kesho atakuja hapa? Hizo ni dhanna tu, pengine aweza asije, sio? Lakini anayejua kwa yaqini ni lipi litakalokuwa kesho ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wala ya'lamu ma fi ar-rahim illa Allah wahdahu ثم يطلع الله ملك الارحام على ذلك, اكون انا يجيوا كلشوكو ndani ya tumbo la mama isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kisha baadaye Allah humjulisha malaika aliyewakilishwa kwa ajili ya watoto ndani ya matumbo ya mama zao kwa baadhi ya mambo kama ilivyo katika hadithi, wa ba'da nafkhi ar-ruh yassara Allah lin-nas ma'rifata adh-dhukura wal-unutha, Allah amefanya wepesi baada ya kupulizwa roho watu wakajua ni mume au ni mke yule mtoto. Walam yuyassir lahum ma'rifat sa'ir al-kalimat min shaqa'in wa sa'adatin wa umrihi wa ajalihi, fayuhmalu al-hadith ala ma qabla nafkh ar-ruh jam'an bayna al-adilla. Kwa hivyo hadith hakuna anayejua kilichoko ndani ya tumbo la mama ni kabla ya miezi minne, hata baada ya miezi minne wajua ni mume ni mke, lakini wajua ni wa peponi au motoni hawajui, wajua miaka mingapi ataishi ulimwenguni hawajui. Anayejua nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wala tadri nafsun bi ayi ardhin tamut, wa idha arada Allahu qabdha ruhi 'abdin bi ardhin ja'ala lahu ilayha haja, na Allah akitaka kuitoa roho ya mja wake katika ardhi fulani humwekea haja kule. Kabana mimi nenda India bana kwa ajili ya matibabu, mzima unasema nenda kwa check up tu. Kuna wengine manake waishi wa kila baada ya mwaka hivi huenda check up yeye, ajiangalie kwa sawa na nini. Hatalipa pesa mingi sana kwa ajili ya nini? Check up. Takuangalia ba, nijue kabisa status yangu ba. Akhi tuwakkala ala Allah. Tadhi' al-amwal. Wala si mgonjwa ana chochote, kila mwaka ana check up. Atakaangaliwe bana, kama kunaanza kitu kidogo au haraka ashofanya nini? Ashatengeza pale ili aishi muda mrefu kama wanavyodai, sio? Asifanye check up pia, kuna ma accident, kuna nini, kuna mambo mingi sana, sio tu. Kuna njia nyingi sana za kufa. Sisi haya yako peke yake. Tayy. Huyu atoka yenda India yuafia kule, ni kuwa Allah ameandika fi kule. Mwingine atoka enda haji, Allah ameweka haji atakwenda haji kule, afie kule. Mwingine asema mimi nahitajika Malindi kidogo, kuna kazi ndogo nenda kuifuata, kumbe ndafuata nini? Ndio mauti, Allah amemwandikia afie kule. Hivyo ndio inakwenda. ولا يعلم متى يجيء المطر يقينا الا الله تعالى وحده. Hakuna anayejua kwa yakini mvua lini itashuka isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wa amma ma yusamma bitquus fadhunun la'allaha tukhti' akthar mimma tusib. Utabiri wa hali ya hewa, kutakuwa na rasharasha Mombasa, siyo mara ngapi nishasikia hizo, jua kali Mombasa yetu, jua la choma kwa kweli, tafikiri linteremshwa kidogo. Shakwambia kutakuwa na rasharasha na viwingu wingu. Viwingu viwapi baba? Hakuna viwingu, hakuna lolote. Hukosea zaidi kuliko kupata. Na mara nyingine upata, ni utabiri wao washasema. Ni utabiri tu, uwezekana iweze isiwe. Wa amma fusul az-zira'a kasayf wal kharif fa husul al-matar fiha min babi i'tiyad an-nas 'ala dhalika wa qad la yaqa'u fiha matar fal amru kulluhu lillahi ta'ala. وليس لأحد من علم الغيب في الأمطار شيء ثم لا يعلم على أي منطقة يجيء وعلى أي صفة. أما كجوا كوا هو نمدوا كوباندا ميميا نو نمدوا كوشوما نو نمدوا كذا مزي هو جون جولاي ndio siku za mvua zilikuwa wapi zungu جون جولاي simpita sasa tuko kwenye nini mwezi wangapi wa 9 huu. Ha, nani anatarajia sahii mvua zitanyesha namna hii? Ama huwa kawaida? Sahii hivi sisi sahii tuanyeshwa na mvua sahii. Wakulima waliweka mbegu zao huko, wakaambulia patupu. Mvua zikaja baadaye, ama jifanyika hivyo? Sahii kuanyesha sahii. Nani anatarajia mwezi huu kutakuja mvua? Kwa hivyo hakuna anayejua kwa yakini lini mvua itateremka isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Alafu nani ajua kiasi gani itateremka? Itateremka kwa namna gani, wapi? Hakuna anayejua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo mweza piga utabiri we, safari El Nino, watu wakala senti kuna Nino, El Nino jua kali kweli kweli, chomo anajua hakuna El Nino, hakuna lolote. Simliambiwa kuna El Nino yaja, haiko wapi El Nino? El Nino mvua nyingi itakuja, wiki ijanyesha mvua. Allah subhanahu wa ta'ala atakuonyesha kwa hakuna anayejua ghaibi ya jambo la kuteremka mvua isipokuwa yeye peke yake subhanahu wa ta'ala peke yake. Ninyi mwazungumza kwa dhanna tu, kulingana na upepo sahihi, labda pengine hivi sawa, insha Allah asa, lakini anayejua ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wa amma ilmu saa فظاهر أنه من علم الغيب ولم يخالف في ذلك إلا الملاحدة والكفار. هكونا نجوا علم الساعة إيه إكوازك نعكو بنغيلي سبقوا مكافيري ووهو وداي هكونا قيامة كبسا. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Kwa hivyo ilmu saa anayejua ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na wengine wenye ugonjwa wasiwasi katika Waislamu, usijua na ugonjwa gani, kulingana na hivi na hivi. Siku moja nimetumia video, jamaa piga mahesabu asema kiyama kitasimama siku tarehe ngapi mwaka gani. Huu ni katika wazimu, katika wazimu. قال قال الإمام أو قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى: من هذه الآيات الكريمات والحديث النبوي الشريف يتبين للقارئ اللبيب بطلان ما عليه الكهان والعرافون والمنجمون من الدجل والتضليل. بعد هذا يبينك وازي كتكيزي آينا حديث تكوفو كوا يالي وليوناو مكهاني na wanajimu wapiga bao na wengineo ni uongo mtupu na kupoteza watu, wala hawajui mambo ya ghaibu. Kamahdi Amin, na huyo alikuwa Hudaida, kashafariki la rahimahullah, chavi wa sahibatul wusuf. Hapa yuwataja wale makuhani wa kule kwao, ghairu min alkuhan, wa annahu la ya'lamu alghaiba ahadun illa Allah wahdahu لا شريك له كنا نجوى غيب سبقوا الله سبحانه وتعالى فكياك هنم شريك ني نيكيوا واو وجوى غيب وتوانبيوا تكفليني واو نوداي سيستوى جوى غيب وتوانبيوا واو تكفليني نكيشوا تبتانيني أجابة توانبي ميمي كيشوا نتبتا الفكومي تكواني تكتيش يابا مسكتين تنغوجي زيجي موانغو مكوبوا كذابين دجالين waongo wevi. Lakini wapo nyinyi katika wale, wapo katika watu ambao wasadikisha wakaenda, nitaka cheo bana kazini, si angelikuwa yeye tajiri huyo mganga kupewe cheo, waambiwa cheo. Sasa hivi wameweka siasa, sababu mwaka ujao kutakuwa na kura nafikiri, sio? Kwa hivyo kumewekwa na siasa pia. Kwa hivyo wana siasa pia, msione hivi wengine wana siasa wanaoganga wao pia na makoti na matai na nini, kumbe jamaa jitu la la kutinda ng'ombe na mbuzi. Na msome, msome huyo, lakini waiamini mambo ya kijinga kama hayo. Wallahu almusta'an. Qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إكي واني وانغوزي أنا وتوناني الله سبحانه وتعالى نصاحك وفي انغوزي ويت وكيين كتك مكانيسا كتك ما عبادي ونا وابود ما سنام وكفيش ومنغو كما ياو ما كوسا ما كوبسا. Wallahi wajue kuwa hakuna aliyewaeka, na Allah awahifadhi atuongoze sisi na wao, hakuna aliyewaeka ile sehemu aliyoko isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi hakuna yeyote katika wanaoabudu ng'ombe na sanamu na wanaomwabudu Isa anayeweza kumweka anayemtaka katika uongozi na kumngoa anayemtaka isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hili walijue yaqini katika nyoyo zao, wasiwe watatikiswa tikiswa eti mtu atafuta kura aenda maabadi ya mabaniani ya visho kama baniani. Kwa nini? Ama mtu atafuta kura aende katika kanisa, simame sehemu imechorwa msalaba pale mbele, asimame pale mbele aanze kuhutubu mahali ambapo watu wasema Isa ni Allah, ama wasema uko utatu, ama kuwa Allah ana mtoto. Mtu akasimama na akatoa mchango wa kujenga jengo kama lile, makosa makubwa sana. Sallallahu alaihi afiyatu wassalam. Sallallahu yahdiana wa iyyahum. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.